کافروں کے دا غردی من اللذین آمنوا سبیلا جیمان والاونا پلاری مولیان تیو مکی تا پتکار باندی یہودوں وی تو غردی ویتا سو غردی خبری بیان کے ویتا سو غردی ویدی تا ہمونگا پیار نہیں تا سو مولیان تیو بل سر یو دیشی بیا پا یو بل بانی خلد نسائی بیا پاکی پاکی نوائی زنون با علی اکی نای چیزا زنون بودتا سجدہ وکر بودتا سجدہ مکرم اللہ بودتا سجدہ وکر دا دیزن سرائی تلو او ال تکی مندر تا ننوات اکیکای مولا بولا اندوستان کی دوربانی تلو اندوانو اندرا گاندی مندر تا بوتو او مندر تا چی بوتو نو تکای لو مولا بولا یعنی اغا اندوانی شعار لو مولا گو یؤمنو بجیب تو الطاغوت او یہا اولائی اہدا من اللذین آمنو سبیلا دو اغد ایمان دا داویدار انہا پلاری بانی سم دی دا برابر دی نتصوی دا خلق دی وہ سوی کنوی دا بوش پالی سی دا پرویش پالی سی اہدا من اللذین آمنو سبیلا مولیان پی نکوی گی دا سی دی اغا آواز دو سن دی اغا آواز آغا وقتن تو پرا پکن در اگلی ویدیو کنا پہلے پاکستان اور بعد میں اور کچھ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے یہ نہیں سمجھتے اس سے پرویز خوب سمجھ سکتا ہے من الذین آمنوا سبیلا بدتر دی دا پا خوان گو سن دا غلی چی لعنت کرے پا دوبان اللہ سو چی لعنتی چی اللہ ننبا مدل سو کم دادی ایشتے دا دو تبرخا پا اختیارون دا اللہ چی بات صحیح اختیار ضرور اختیار کداوے لا یوتون الناس نقیرا بور منی کلو چارے شیم داغ نقیر دیم را مرکی فتیل اس نقیر اللہ ایدو حسد کے خلق سرا ایمان والا سرا پاوت چورکو دا اللہ دا فضل لائی ندا بے زیر ہے ذکر ورکرے میں داود و ابراہیم والا اولا کتاب حکمت ورکرے میں دولا ملک لائی بات سیلوی میں ورکرے داود سلیمان اللہ زنی اوچی مانی را اولا پی زنی اوچی منشوی تنا پورا دیکی ہو جاننم بلی لمبی اللہ بالتا صدا اور کدتا جا تیار ندے یقیناً چو کفر کے پایا تنو روان ذرہ کی ڈبزو ہے کمک پا خطرناک وہ بانے کل چبا نظر جب جلودو ہم پخیج سرمنے دو سرمنہ کے سل چرا زی نظر کے حیات تے اور حیات نغس دا رتوبت تے لمجوالے دے دیوینی اداشن تو سردو ہو بو دا رتوبت تے ختم سو ندا بھی ساری دے لرگی شو لرگے پا سلو پی گی دا رتو وجودن میں پی گی نظر دو تنی چی کل سو چی گیا حس ختمی نو فی الحال بتا زکی گی فی الحال بتا زکی گی اور سنگ بتا زکی گی اللہ اللہ سو بتا زکی گی وی فی ساعت مرہ معاذ وی حدیث مرفوع کی تو بدل فی ساعت مئت مرہ یو گڑے کے صد ضرب جندی کی گی عمر وی حاکر سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرانی موجم اور صد کی اور روایت کی کمزور پیشتے وم جل دوش پیتم مخبانی مجموع زوائد کیوں وم جل دوش پیتم مخبانی حدیث تھی کر گئی تو بدل بیا بتا دے کیجی بیا بنی کیجی اب اجلی کی با کلما نزجت جلودهم کلچ پخی سر میں دو بدلنا ہم جلودن غیران بدل بکم منگذول سر میں غیر ددگنا ببر صورت غیریت دو مانو بانج رہ دی غیریت بی ذات او غیریت بی صفا الماء حار غيره باردا الماء الحار غيره باردا توديو بو غير جداغنا جدا سري وبو خواق دي غيريت پا صفت دا حرارت و دا برودت كرا غلي دا شمت غيريت دلتا كي پا صفت دا نزج و دا تازوالي كرا غلي نوري ترمين ياغ دي نور ترمين و گناه دي كرا نور رسنگ سزاور كي دقا ترمين دا تازه كي جي جنده كي جي بنا بدلو گو منگا دولا ترمانی تو صفت غیر دا صفتنا بہت صورت فی غیر مادتی غیر دے نفس صورت فی غیر مادتی اتقان ہوئی راغب اسپہانیوم ہوئی الماو اذا کان حارن غیر ہوئی اذا کان باردن راغب اسپہانی جس نور علماء ہوئی جاوالی چی خون وقتی صدا داوالی چی تکریو لیزوق العذاب کی سزا دا اللہ قون وقت اللہ ضرور دے حکمتون والا دے چیمانی دے وعمل الصالحات عملون اینیکو کرو چیمانی دے حق دا اللہ اللہ لوی لکا فاتحہ بقرہ آل عمران کی جبین سو وعمل الصالحات حقوق العباد اصلاح دا معاشرے کی لیکن سورۃ النساء کی چیوی اس کو عمل صالح ادا کر دیتا ہوں اصلاح دا معاشرے عمل صالح ادا کی تو قوانین سورۃ النساء باندھی نہ چدا اوپر دن بالکل جنت میں تھا چبھی کی بلائے ہمیشہ خاص دور دی پاوے کی ملگری پاک صاف ہے دن نبی کو گوی آرام تا ظلم ظلیرم سورہ سورہ کے ان کے من آرام اگود دو وجود ما آرام دے دو ظلو ما آرام دے کل دو وجود آرام ہی دو ظلو نہیں کل دو ظلو آرام ہی دو وجود نہیں نتلت چوہ کم ظلم ظلیرم دو وجود او دا شانتا دو روح دو ظلو دو دوار خوشحالی او آرام دے پکیتا دو سورہ تولا حصہ ختم شو پا دو عنوانو باندے پاتو تلیخ قیاتون کی شپار اس قوانین ذکر کو حقوق العباد حقوق اللہ مطلب سو در طول اللہ مطلب زیادتے ہونا کہہ دیا و حق بل مورکا مخلوق کیوں خالق کیوں اور ختم کو پو عبد اللہ بانی اور پاگے کی اور اس قوانین ذکر کرو و عبد اللہ حقوق العباد اور پسے بیا دو قسم زواجر ذکر کرو یو منافقان ہوتا شپگو آیاتون کی ادویم نمبر یہود تا دور سایتونی کی یو سبق ختم شو دا دیج نپور تا دویم سبق شروع کی ادی ادویم کے بیان دا آغا حکامو کی چا آغا دا رائیه و دا رائیت پیمین کی منقسم دی سا دا حاکم زی مواری دا او سا دا رائیت و دا محکوم زی مواری دا وقت پا دا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. سورة دوم حصہ دوم سبق إصلاح المعاشرے أول پاغ قوانین پٹول منل ضروری اور فرض دی جن نمبر باندھے اصلاح معاشری قوانین دا حاکم اور محکوم درائی اور درائیت دو پل پر زالہ اور تقسیم دے دا جن حساب شروع کے حق قوانین دی کی ذکر کی اخر کی دو دفعات اس تشریح کی تنویر اور داغی لگ تفصیل کی اور درم سبق کی بیا حالات دخل کو دایت من اللہ یا مرکم اتم کال دا ہجرت رمضان المبارک کے دا فتح معظمی دا مکی معظمی دا فتح مبارک شان کی اور مفتاح الکعبہ کے نازل شو بلرد ماویل اتم کال بانی مکہ معظمہ اسلامی دولت سرا اتلل شوا مربوط اکڑ شوا اور حاکم والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مقرر کو مؤذن خپل مقرر کو ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ معظمہ بانی نبی علیہ السلام پر امر دا پاسا بلال بام گوی دا دسو دا پارا بام خو کتن گو لکی دا اور صحابان طول حاضرو دیوال پہ برا اولی سے جاؤ الاسلام یعلو دنیا تا خودلو چه تاسو نزغمو اگر دس حد تورسی چه دا کعبی دا پاس نوزدعوال کی دین تغییز العدو دشمن خپکول غصوکول او سیزل اگو کتب بلال آواز نزغمو جو ریدلے وی او بیا پا کعبہ دا پاس باندی ذکر صفوان وی شکر دے چھ زمان پلار مر دی کہ زمان پلار جندے وی او دا دی توری کاغی دی زید آواز جو ریدلے وی دا غنو با برداشت نکی دی ابن السودا دا توری خیلی دی دا آواز جو ریدلے وی نا برداشت نہ کیا تغییر العدو دا مستقل سنت دا سنن نبویونا علیہ الصلاۃ والسلام نہ دبی بانگ وڑو نقلی نہ چوروکڑو دگا وزن بے کل رسول علیہ السلام علی گل تالکان غنڈی اور سکلی زبان پیغمبر علیہ السلام لال نوالا و تختے دا نیو الگ پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام پسار علیہ السلام علیہ تاسو سوی نیاغا ہوئے رہے یہ ہوئے تاسو سوی یہ منگا دا دا سوی کی دا چیر وقتی دا دا نقل کاؤ یہ تو ہوئے سنگا نقل تاسو کاؤ ورخطا سو ورخطا کی جن ہوئے نغسورو کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پر زور ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ رسول اللہ رضاق کریمی روحی جزل روحی بلال جزل ویلی دم جزل ویخوروی رسول علیہ السلام سے پزور ہوئے پزور بیا ہوئے لدوارا اشہد ان محمد رسول اللہ دوارا پزور ہوئے پزور ہوئے بیا پزور ہوئے بانج ختم پروی والی ویلی یعنی دا دا سینی چیمونی مینی پلار مینی بلتو گشت دار نہیں کہ دیکھو اشہد اللہ الہ الا اللہ ذاتی اللہ اکبر فوق منا جی سر فروانا نوا خود دی اللہ سر اروانا و لا الہ سر اروانا و ادوین نمبر محمد رسول اللہ سر اروانا نزا دی ناغروی و رسول علیہ السلام دی پزورا سر بانی اللہ سپروت تی دی پزورا وی اللہ جبان جی ختم کو نو یا رسول اللہ نقل میں کاؤ وسی اصل وین ایمان از وچی دن نر مسلمان وسی اصل وین پا اصل شروع که نو پاغ طریقیو چی اولی سنجوی لیو جو زلی پرو اشهدو اللہ الہ الا اللہ وین جو زلی پزور ہوگی جو زلی پرو بانی شهادت پیغمبرو کنو جو زلی بیا پزور ہوگی نو بانجی ختم که رسول اللہ السلام اتم وزین از مادل تکی بیجی ابو محضورا نم دیدی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ علک دی اگر موزن کو نوزک ابو محضورا پا بانگ کی ترجیح دا ظنون فقہ کی لکی ولا ترجیح آفل ازام بانگ کی دا شہادتنو بیا بیا وائل نشتی سالور وائل نشتی دا ابو محضورا پا بانگ کی وائل خلقو متحدین ازنو دا دین کا سنتی کو ابو محضورو ما تا پیغمبر اسلام دغس خودل لے دا غف مخصو ما دسی ویلے دے نزلون دقا دے دغس دے ویم نبی علیہ السلام وقتی تو دویم دل چوی نون دا غزور نقل نقلیو کو نزل دغس ویم نفقہ حاضلیوی ترجید فکیتا کچاو کو ناروان دا سو کوئی نشتے فکیتا کچاو نکر ناسل بانک پورا دا پردولو خبران دا چی پردول بھی کئی دا سانت اقامت مسنا مسنا دے کا فرادا دے قولان للمجتهدين امام ابو حنیفہ وی مسنا دے امام مالک وی شافعی فرادا فرادا دے نو کچا فرادا وکنو ناروانی نو کچا مسنا مسنا کونو ناروانی اقامت اداشی یعنی اعلانشی دمانزو منہ ندا خدا یا خبر ادا چیو دے کی دا مسنا مسنا دے رواج نو تیستل فرادا فرادا کہ اختلاف پیدا کئی یو زیچ دے فرادا رواج دے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہو محمد رسول اللہ حیاء رسول اللہ حیاء الفراہ قد قامت صلی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ یو زیچ دے دی رواج دے یعنی دے وقت نداف ہو دے رشید نو تب کل اخبر مصر مقصا تخبر تنطیف کی مو وچ اختلاف راشی اختلاف جورو لدو پار اختلاف مرحوان معنی نشتی شریعت کی مصر دے عسر مرا والا یسرا والا تو عسرا بشرا والا تو نفرا کی شریعت کی رخصت سے نخل کو تو سختی میں جوڑا یسرا پاسانی اترے رہا رخصت اترے رہا والا تو عسرا پنشا مرا والا ندا قوانین ذکر کر دگا وقت دا خبر مخل رالا نبی علیہ السلام کنجی اختل حجبینا طلحہ حجبی بنو عبد الدار یہ کنجی راولا کہ نا پا مخ کی کالی تینا غختلی وا نی پا نیتی کیا رستی وا نی دین ظلمانی چتنا غختا اگر انکار کاو علی سے پسی شکر آوالاو ویزد مور نتا پوست کم مور قیلی کنجی مور کاو بچی دا خودم گئی عزت نخدا وی آگا وقت ندی وصل نور کو مرم پی وی مری پی ویا ویمی وار کا کنجی مور ام خفا دا دیم خفا دا دیم گئی عزت لار نبی علیہ السلام کنجو آغستا ارے در سو لڑ لے خفقان بانی وہ لڑک کعبہ پاک کا منجو کرا ہوا نبی علیہ السلام تم سوچتے کہ کنجی اس کیا لاور تم زو خود تنے جدید نظم نقض ہجرت نہ جائز دے نظرت نظم نہ دالو ذمہاری ادا کیا تو اسپارم عباس سے مخ مخ تک دو پتہ دے چما لے رہا کی بیت اللہ جمہوری حکومت یعنی عوامی حکومت کی ہو داغے عہدے ددو مرنی کا سید نے کلام تقسیم کری اقبال اور تلور رامنی اور عہدے تقسیم کری سقایا یعنی زمزم تولیت ولایت او برا وقل دامن سب بنو ہاشم کیو بنو ہاشم کی مشر عباس سے بنو دا عباس کو ذمہ باندھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل تو برا وقت تو نپرے دو نپرے کو دو برا وقت خدمت دیتا ہوں رسول علیہ السلام را گئے اوبیس کے لیے عباس سے وہ برا وقت ہے داغا سر نور داغا غلامان دی خلق کے پرزول نکو لے تاسو سر دیا نظما ضرور والی چیزیں پخلا ابرا وسم اباسم ڈال لے اس کو پخلا وہ کرا اباسم تو ویابار سڑے ندی بچ میں تفریح رضا اللہ پخلا رہو باسم رضا اللہ پخلا رہو باسم نغدا غزل سو بس کے لیے سکھایا نظر چدا ادا عباس سے چدا حجاب مال را چدا عہدہ ماتا والے کی رسول علیہ السلام سوچ کے لیے ایتونو نازل چو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها دغه حق دار دے دو پخوار سر روان دے دته والا کا پیغمبر علیہ السلام کنجی اغلا اور کلا سے کی خوڑے خوشحال کو ادا تو خودھا خالدتن طالدا دا واخلا امیشہ بستا سقی و سمیشہ ستان بے ظالم تو ظلم اخلی ملتو کی دنی شیرستی امیشہ او سم دارا پاولات کرا روان دے اگو تو یہ لیکی حجدیجین در کنجے والا حضرت اللہ میری کون کی دور اور پوری کون کی اس ان کی بات چارہ شور بہت آگا جلتے عوام تا پارا یہ عرض باندی ادو عرض باندی کی برتکی انہوں مگو کنجی برتکی لگ شور لی کی فبیائی بندی اختیار دا ہو دے فوقوکم عام دے کیا کی چلے کمی خبری اہلیت شتے نکار غطا والا کا الاستعانتو بغیر اہل ثقت فساد للعامہ ابو یوسف قاضی القضات وی رحمہ اللہ تعالی تاسو خیال لے گئے چیزم علماء ممخلہ ان امام سرانہ ہیں کہ خیال دینے جنے سے نانا غیر بخنی خبر نکو بڑکی ہے کنو بچے دا اقبل کر دی تو امام نیمہ دا امام تکیلی شیعگانو غیر مخیطا کر لے اپا مسلمانانو کی دی امام تشہیرم دی شیعگانو نراغل لے اشیعگان امام تا عالم بی ماکان و ما یکون ہوئی دا مسلمان خدا امراد نرے کنا خدا غو اصطلاح دا دا تکی پلیت کر لے اپا پلیت مانای آرو لے دے نظر دیر کم لے دے امام دیر کم لے دے اشیعگان رحمہ اللہ تعالی دا امام بی غدین کم ابو یوسف امام ابو یوسف قاضی القضات رحمہ اللہ تعالی ہارون تپوس کرو وید اسلامی حکومت آمد او صرف بسنگی بیت المال تب مال پس طریقہ را جمعی کم کم قسم ندی نبیا بلگی پا کم کم طریقہ باندی ناغی کتاب لکنے دا کتاب نمدے کتاب الخراج لوی خط تے خط لکنے دے لوی کتاب دے دا الخراج پا نمبانی عیاد کتاب الاموال پا نمبانی نور و علماء ہم کتابوں لکھلی ابو عبیدہ کتاب لکھلے دے کتاب الاموال دا شانتا نور و علماء ہم لکھلی خو پا طولو کی بہتر کتاب دا ابو یوسف تی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ناغا خطبہ کی سمواعید ہم لکھلی دی دی مواعید کی اغتا ہوئی الاستعانتو بغیر اہل الثقہ حلاق للعامہ بے اعتماد بی ادبارا او نالائق تسکار سپارلا والا کول دا دخل کو تباہ کولی تباہی دا نالائق تسکار سپاری نو قرآن امداوی او پیغمبر اسلام امداوی اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة چکار نالائق تو اس پار رسو نند خلق تو تباہی انتظار کرو اصا تباہی لخل کو قیامت پہ پی رشی دا قیامت سغرا کے نمراد بھی ڈرے ورے نہیں پی گی اور تیر ڈرے ور کا نخلق بتباہ پر ڈاکٹرے نہیں پی گی ڈاکٹری کا نخلق بتباہ داشن پروفیسروں نے پی گی قاضی کا نخلق بغر جی پہ امامات نہیں پی گی قرآت خطا ہوئی امام کا نخلق بغر جی داس پہ ہر معاملہ کی الاستعانت بغیر الاستقاء ہلاکن للعامة دا چاہتا پسکر دی دی گیرے نشتر دی بل سوگنش شمود کسی کی کنا کہ گیرے را خطری نی زوانے تا رسید دلی نو فرض مود کسی کی دی نفل خود کی زوانے تا ندی رسید دلی معلومی خو سرد دینا چی خوایا مخی خوایا دی نمود کسی مکوح دی خوک جماعت کی ہوئی پا جماعت کی مخی شید دینا تخلق دی جماعت نا ناروا دی گناہ دی امام قول ہندی پکار مل پا امرد پسی دیگیری خوایا مخے مکروح دی آلمان ہوئی نوچہ سواب پہ جنی کی انسلو کسی مامل کی کن گرہ شوی دا ندر شوی خنابالی گم دے نو فرد کسی نکی اتفاقا نگی گرہ شوی دا خرائی موزو کسی نکی فاسق دے مردود سعادت تے یا لندی مردود سعادت تے یا ویخت خلاف سنت جو کر دی فاسق دے مردود شہادت تے نو جماعت کو سنی کی گی مطلب سے چی رسو اوان جی رسو کے گا ہو کا پیخ سے نو پسیر میں زکا چی نور تو نقصان پر کینی گا آتی دی نو فاسق دے او صلاة و خلف و فاسق مکروح دی نو معنی صوابی نشتے او سر ویخت دے شدیت خلافی دے رسو نو لنکلی امکی تیی جا گوٹون مٹون لنکلی ازمین زی پریخے دے فاسق مردود شہادت تے وہی ملیان چی دا کر کی نکو ملیان نہ روا کی کہ نمگن سویل دی چی ملیانی تے نو دا ملی کسی پسی تیرے قوانی کی گی ہو کنا بالغ دے نو نفل عالمان ہو چی پسی کی گی سرد کراہتنا فرض پسی نکی گی دا آغا نفل دی او دا فرض دی نو مفترض پا متنفل پسی دا علا پا ادنا بانی بنا نسائی کی گی مسئلہ چی دا نو خلق و صلق اختلاف سے خوئی اس بنیادی نشتے دے غیر مقلدین ہو چکی گی بھی نو سو بنیادی نشتے دے کے دو نمی سے ثبوت سے لائق و تخبر اس پا رہے نا لائق و تنوی اللہ تاستا قون و قرآن تو عبدال امانات کی اور سو عزی موارائی امانات حقوق امام بخاری ہوئی الہ اہلیہ لائق و تائی اچھے فیصلہ کرو حکم پہ میں دخل کو کن اللہ امر کی فیصلے کرو پہ انصاف انصاف سے دے قانون دا اللہ عادل قانون دا اللہ دے ظلم قانون دا غیر اللہ دے اللہ امر کے فیصلے چکو پہ قانون دا اللہ پہ نظبل دا حکم کو پاکستانیان تا نہیں دیکھا نا دا بوش تا دے امریکایان تا دے پاکستانیان منن نہیں دے سردانو او منزون کو روزین سو قبلی گی وزا اللہ دا حکم انکار کہتا ہے عبادتون تو قبلی گی خادرون اللہ والذین آمنوا یقینن اللہ ان اللہ نعما اعزکم به یقین دا اللہ دے رکھو خونو پرتا استا اللہ دے سمیعا بصیرا او رجون کے چوائے تاسو چیز مسلمان لجون کے دے چکے کار دا کفر او رجون کے دے چوئے قرآن منم علی جون کے دے چوئے فیصلے پر قانون دے غیر بانے کائی ظلم تے او دیدن کے چوئے منون کے امددین دا اللہ افیصلہ چکے نو لالائے قطع حق والا کائی نالائے قطع انا اہل تا او ادائی میں حاکم کرے دا مقرر دے اللہ دا اول حق ذکر کو دا دا دا غو کار دے کنا دا حاکمانو کار دے لائق سرے مشتا کوا قاضی سیون سا داستر سیون سا معلم سیون سا امام صحیح نسا غلط امام منسا اما یعظکم بی اس چی در شانتا حاکمان جی دا سی دیندارا دیانتدار حاکمان دی فیصلہ پہ انصاف پہ قانون دا اللہ کی نو دا حق تدے اس حق دا دی امیر ایماندارو امن دا اللہ ان قرآن قرآن سوی عبدالامانات الالیا دا امن دویم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول امن دے پیغمبر پیغمبر تو ہی اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة نالائق تیما والا کوا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ او منے فیصلی والا استاد سنا حاکمان منے وہ گور اول الامر ویل دی ادا اول الامر دی تو منے نو تو اول الامر دا منے اس کی صحیح حیثیت کیا ہے ادا لوگ کیسے ادا دا مر غزوسی خبری دی تیر کرتا سو چتا اگر دا تیر کا لگا پیدا کہ کی اور تو حقیقت سے اسی دی ادا سن تنور وہ پدنی کی پہ پاک خدا دا کو پرو کرنا جو ہوتی ہے خیر طلاق دے ان اللہ یامرکم ما دروغ و ناروا و اتا ذری نیتے ان اللہ یامرکم تو پارا بے بنے سن تو کہے کہ علام العلام گورے خود تفصیل مطرح ہے مسئلہ کی سرد لندوالی نے تفصیل دے دے سبے کے دا تدائی پدے سبے کے دا سی کتاب نہیں لے کرے شے پدے دوارو مسئلہ باندی اللہ اکدہ دے نبی عرصت لکنی کی دے سی دا طرف کو رچان دے لکنے ان اللہ یامرکم اس خود وہ خبر اشتا دے نا اس خبر اشتا دے پرادے لاس کی دے اور مجلس والا زبانی سوار دی اس تل دے وہ تب اس کے پیدا کسی جوڑی گی پیدا کو بھی کنی شتے دے کہ زیادہ وہ خراج را دن گیا بگورو سر پیغمبر السلام میری دی وولی الامر منکم وولی الامر یومنگا وولی الامر نیتا وولی الامر بالی چی فیصلہ پا عدلو کی عادل فیصلہ کے پا قانون دا اللہ علی الامر استا ہر فکم بنم جا و فیصلہ پا قانون دا دشمنانو کئی دا باغیانو کئی تا تا چا علی الامر ویلی علی الامر منکم علی الامر من عطا ابن ابی رباح مشہور تابعی لوی عالم عطا ابن ابی رباح اغوی علی العلم والفقه علی العلم والفقه دا علم و دا فقه خواندان اولو الامر منکم نو منی دا عالمانو نونو او منی دا خو عالمانو او طاعت الرسول طاعت اللہ اتباع الکتاب طاعت الرسول السنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوئی اولو الامر یعنی اہل الفقہ والدین و اہل الطاعت اہل طاعت اللہ الذین یعلمون الناس معالی دینہم یأمرونہم بالمعروف وینہونہم عن المنکر فأوجب اللہ طاعتہم سیوتی اتقان کے دول العلم تفسیر دا کرے دا شانتا امام راغب اصفہانی مفردات کی تفسیر دا کرے حاکم مستدرک کے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اول جل یوصل درشتم مخمانی دا کرے دا یاد ساتھے اہل الفقہ والدین واهل طاعه الله الذين يعلمون الناس معالي دينهم يامرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر مطلب شو واولي الامر منكم ده الله معنى قران ده پیغمبر معنى سنت پیغمبر بنئی اولي الامر منكم ده عالمان خو عالمان معنى ده فقهاء فقهاء معنى امر ولا دغدی رسالا اولي اوسیت چرتونی نو قدری سق دا حق دے دو اللہ مرسوئی منا کہ اختلاف را ہے ساسو فتخبر کی فی شئین پوالا خبر کی فی شئین پولو خبر کی نکلے دل روڑا دو ورون وارا خبر دے اختلاف را لا دغت و نغت خبر کی اختلاف را ہے فردوہو الاللہ والرسول اگر دوئے دا خبر کتاب دا اللہ تا اللہ تا کتاب دا والرسولی اللہ سنت پیغمبر تا لا الہ الحکام ولا الہ الامر دغو الامر تے مگر دو فیصلہ پا دیو کہ ہاں کہا فیصلہ پا عدل قرون آگلے یو سا کہ ایتا سیمانی پا اللہ پا رضا خروانی دا اول الامر تا فیصلہ کردو العلماء تا دا دی خو او خدی و عصان تاوین و خصف مطلب نتیجہ بڑی رکھر آخی دی نداو منا اگر چرتی علم تر اہل الذین ظلمون زورا نداو دعوی دا ویز قرآن منم ایمان میده پا اللہ پر از آخر باندی دا دی دعوی دا سوچی تکره دی وی سکی تیتا فکر نگه کرده آغا خلکو تا دعوی دارو دی ایمان تا دعوی کئی چی دو دی ایمان دی پر طول آغو چرا لگلی شیری تا تا قرآن منی راغا چرا لگلی شیری دا مخینا طول کتابون منی دا دی دعوی سرا ارادہ ادانیت کی فیصلہ یوسی نافرمانت دا اللہ دا حکم الطاغوت مخالف دو قرآن و سنت، الطاغوت نافرمانا حال چویلے شیود ہوتا انکار بکی داغی پلا کی ویلے شیو انکار بکی طاغوت نا اور دے داغی طرف تروان دے ارادہ دا ارادہ دا شیطان چو گمراہ ہے کہ تیرے قواری گمراہ کو لگ دے حق نا دے داغی سر روان دی اور اگا فیصلے کے لئے طاغوت ارغا سوک کہ دو قرآن سنت خلاف روان دے کہ حاکم دے کہ قاضی دے تو عالم دے تو پیر دے تو لیڈر دے ار تو چلے نو دعوے میں تو قرآن نہ من لو گا آسمانی کتابوں نہ منو کہ فیصلہ رانا نو بل لے جاوا واقعہ دا سے شروع دیو من گزار شیخ گرا مول تسبیحات اذکار جہادی فن کے پیسے اور کول اور جہاد کی رشری کے دو والا روزہ دار متحجد تاجد گزار فیصلر عالم خطر عالم دیو یہودی سرا یہودی تو زکیلا سو پیغمبر اللہ فیصلہ کو نو دا ذاکر تو وہی اور دا تاجد گزار دے گیری خاون اما اموزی چکم دے کوبا مجھ تو مسجد نبوی کی کہو اور کو ہے چا پسے پیغمبر السلام پسے نظیر السلام جماعت کی مول زر درجے بہتر دے جنور ابیا کی رسول السلام پسے چاہیے دا ٹول کرو نہ رکھو یہ فیصلے لذو ستاسو پیغمبر لو نا ستاسو ملا لذو کعب ابن الاشرف فیصلہ غلو ہوئی یہ مجھے کلک شو یہ نظم پل ملا لو نظم ستاسو پیغمبر لظم پیغمبر اچھا خبر ہوا اور سر گاندا ہوا پڑا وڑا پچی معلوم ہوا یہ تو پل وہی نہ مانا پیسہ روت یز آمن بھی معاون دے رہا ہے دعوا ہوا فیصلہ یہودی لوڑا مجبور ہو سو یہ نہ دل اڑو نہ گل یا اڑنا یہ تو پڑے نہ تیار نہ جو اتل یوں خطا شو دا فیصلہ اول جج لو لگوائی تحصیل خاصی لو لگوائی ادا ہوں گا علاقے سیشن جج لڑا اڑ لو چت حاکم لڑا اڑ لو عمر سے مصالح قاضی مقرر ہو عمر مصالح قاضی سے اختلاف راضی ناول با عمر لرازی دے با جوڑخ کی کسی طریقہ باندی چی قضیہ اوڑے پڑے للاڑا نشو نو کو نشو لددن انو بیا بالا ربی علیہ السلام لدی نیمن جا اول اغل علا نویلو خطا شیو اغل ازو یہودی پہ کسا کارو اوی رو ورن کا عمر لاؤ بیا وڑی ما کا ابو بکر لاؤ بیا وڑی ما لاؤ لاؤ عمر سر لاؤ داروس سے آتون کی دی خبر ذکر کی عمر سے بلدار دا عمر سے تے فیصلہ ہوئے یہودی تا پوسو کو ددر شیخ سیرنا ددر بزرن دا خدا دوستنا دا خدا دوست ہوئی دا ہم دا خدا دوست ہوئی گیرے ون دا خدا دوست بنو دا خدا دوستنا تا پوسو کرتن چلی او دا سیدا سیبا تلوارو کنا امونگا تالا را اطلب کارو جران نملو ریور گزر آدم فیصلہ کو لالتو لے راولا امنافق دو چون بی کرو ویچھے پیغمبر فیصل نمائی نو عمر سا دا پیصل دا چورا دا بلدیشتے دے فاروق شو دا غرضی لہ نبیر سلام لے قلوانا لے شیب قتل عمد شیدے پر ڈاگا ڈاگا شیدے آئے اسلامی قانون لے شیب امارت اسلامی القصاص القصاص بدلا آغا منکرم نے دے دی پیغمبر سلامی دا مکہ نے دے دی قصاص دا کمر آئے دے آغا منکر دے اگر شیخ سر دا سیز برطان بلی سادر سے بھی کی پینزو خطب جماعت کی تاثر اللہ علیہ ذاکر و شاکر ذاکر و شاکر دا میز دو اکر ادامی تو ولی مثلت نمانری فیصلت نمانری لو ادا و قوالا فیصلت با کتاب دا اللہ واری اچھے دا دی خلاف کہ یورید شیطان وان یضل لهم ضلالم بعیدہ گمراہی کی گمراہ کی ضلالم بعیدہ یہودی مسلمان نشو شکل دا مسلمان داغوں کو پر کرگن کو منظور برباد خرجن برباد روزے برباد تلاوتوں نے برباد ذکرنا جہاد فنڈ کے پیسے اور کول برباد مسجد نبوی آگاہ عبادتوں نے برباد دا اولی دا غیر قانون لتلو اللہ قانون نو دا غیر قانون لتلو منافقان ادا کر کہو زبیر سر جنگ را گئے فیصلہ را لگا فی سراج ہر را دا ہر را پہ اوج تنگی کی باران سے ابھرا گئے زبیر پٹے کو جی مکہ غوث و عالی رضی اللہ تعالی عنہ بل سرے را گئے انصاری منافق اللہ یبنی مما کترے جانا اختلاف سو نبی علیہ السلام دار نبی علیہ السلام السلام دے لکا چھ پتہ دے اوپسو بودتا پریدا آرسل الماء الہ جارتا منافق وی ان کان ابن عمتی تا طرف داری اکلا تا طرور دے دے زکا رسول علیہ السلام زبیر تاوی پتہ خپل و بکا و کولی تاور سور ڈن کا ڈن نچی بیاو بزیات شن دے پریدا تا پتی کزانی ردیزی کی پریدا استعاب علی زبیر حق تاوی اللہ سے سلی لرا سا اللہ سے سلی نیزی چر پزم اور ایزا تانا کی لکم اور بیا با جج سیب لزم رازم نتا چو ایزا قرآن منم اگر تکم قرآن منی دادا اللہ قرآن خطاو نمانم انا ایزی تغاڑی خود ایزا شیطانی پدیم خبان دیاری گمراہ چی گمراہی لری باندی اور کرچیو ایسو دو تراشای منلو تداوی چرا لگری دی اللہ اور لگری دی اللہ تا قرآن و سنت تک اینی و منافقان او استانا و ریدل کامل دیده تنرا جی کنا پریگی نسن بی حال لدو صبح که بیا چکل و رسید ہوتا چه رسیدن کی پریشانی پس صحب داغی چه روان دیو کرلا سنوی بیا راشی تارانو قسمونو که پا اللہ بانی زمگ خور آدن والی چن دیو بر صرف کولو موافقات پلوانی را لکنا عمر سے بروخ موڑ بول رہا دے چم گا ونڈے منگ مجبور تجارت تو یہود پلاس کرے زمنگو تو بیا ضرورت پیسی گی نہ تو دیو جنا منگ چیو بر سر جوڑا کو کی سمجھتا ہے پیسہ لی انکار نو دے دے مرا دے چوک دے دے منافقت دے دے منگا مطلب ہوئی جاؤ اللہ آسان و توفیقان دے ابن قیم کتاب دے اعلام الموقعین عن رب العالمین پوہ کول دا دسخط کون کو دا اللہ دا طرفا یعنی دا قاضی دا مفتید پوہ کول دا پارا لے دیر اعلی کتاب دے دا کتو کتاب دے بلکہ پہ دے افتا پہ کورس کے دا درس کتاب دے مفتیانو تمہار دیر زیونی کے رائے مشورور کرلا مفتی نظام الدین تم کتاب دلولولی کتاب دے دعوائی در سے منگا نکو از افتا کورس کی مطالعے لے ضروری کرے طالبانی گوری میں فکر تو نہیں کیو ظلاء او پیرا بلکہ لولول مغاڑی مفتی عبد الرحیم تم از افتا کورس کے مفتی بولو بابتا وارشو دا کتاب پا کی تدن نکے جدی درس کے چخلے کی زکی یو موافقات دا شاتیوی شاطری موافقات بارہ کی منگتا ہو پتہ نہیں سے سنگ کتاب دے میں زما کو ایمان ایمان راوڑا زما کو ایمان بان ایمان راوڑا خود کتاب دے او موافقات یہ بس داب مطالعے پا رکھو دوڑی کتاب دے شاطری دغلی کی موقع ابن قیم اعلام الموقعین کی وہ منافق دے کافر دے اگر تو کہ اگر شرعی قانون دا غیر جوڑ کری قانون پسی دیئی موافقت راولی توفیق راولی اس داوی کنا اہم آہین اسلامی قانون دا کفر قانون سر اہم آہین کو برابر دی چو برابر شی نسنگ برابر کو دا دینا با لکی غصو کو او دا غینا با تشوندان غصو کو اپا دیمین کی بیراغون کو شریع قانون باتینا جوڑ شو دا دا کفر نخدا کسوی کی کئی دا کفر کار دے اس دا سورو دا اسلامی قانون راکا جی کفر قانون پتے اور سلگ کمزور و نہ کمزور روایت فقہ کی گوری ارے پیرنگی قانون سر برابر ہے وہ اس طرح سے فقہ کم داری روایت را گلے اللہ احسان و توفیقہ لیکن یو برسر خل کول یو برسر موافق کول دغ دی پتہ دا اللہ تا دا آگے چی پزرونو کی چی دو کفر را ہو دی فا آرد عنہم مخوار واتنا خونوں کو دوتا بیان قدر کا ویدوتا دو بغارکی قولا بلینا خبر کاملا پورا وہ گوائی کی دا خبر تمر دا نقصان دا موافقت را وصل دا کفری نظام سرد اسلامی نظام پر کو باندھی اور ترمیم کول باندھی سومر خطرناک خبر دا واحد ہوں ادون سن بار کے قول بنی ایران دغ کاروس دین جوز پنم بانی بین الاقوامی شروع دے خو خاص پا پاکستان کے بیس و سرحد کے وجی غنی دولا پوکی دا دغ کفری خبرو دا پارا اسلامی قوانینو کی تاریخ کی دروغ کسی گوری غرو باسی عمر سے اوچی بخزی لے گلی کورون تبت لے عمر سے بلے گلی او پلانکی مولا چدا کرتے پلانکی مولا چدا کرتے احسانا و توفیقا وایا مکوائی دا کفر دانا روا مکوائی نو لے گرے منگا چرتا لے گرے لیکن دلیل پارا چی منلی شروع چی پیزن دا اللہ باندی اللہ وی پیغمبر دے دو منا او کچھلی دو اللہ علی و طاعت لیکن چی منلی شروع چی نچے اعتراضی نکے کہنو بے منی اچی منلی شروع چی دا غب منی قولم و عملم چی تو خاص پا غب پوری نہیں نو یو پیغمبر دنیا کی گیر خیلے گیر لندول والا کوسن رہتے شوئے خیر والا دیتے شے لنڈول والے نے دیتے شے نلیتا نچے پیغمبر وی منم اد پیغمبر شکل سر دشمنی پیغمبر منم اد پیغمبر دے صورت پزد بانی صورت جوڑی اچل کی ندے امن دے پیغمبر مقام پخلے من لیا اما پخلے من لیا چو سڑے و عرب کے تیر شے ہو ادا شن تنوی ترقی دے پیغمبر خلاف غم و خادی دے خلاف نہیں دے من لیا ولو انہم از ظلموا انفسهم اکتر مخلوق کلا چی زیادی ہوگی کہ فرزانون باری بخن و غارد اللہ را چی خطا شیم واستغفر لهم الرسول بخن و لو غارد لے گر ادا اللہ یقین انبیاء بومی اللہ توبہ قبل ان کے دیر میرا بارا دا جن سر تعلق ساتی گناہ دا نوشو زال لهم توبہ و باسا و دا پیغمبر بخیر راش زمان گناہ شریع دا اللہ پیغمبرہ مال دا اللہ میں سوالوں کا واستغفر لهم سورہ آل عمران کیوں لے سکنا واستغفر لهم فاعف عنهم واستغفر لهم بخنو لوگا دا اللہ نا ندا دعا ہو کا پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن دا قانون دی گناہ دی کر لے غلطی دی کر لے ندا پیغمبر سنت للاشا سنت سرے طریقہ سرے پڑی کی چیزا غومنم غومن عالم للاشا نیک سبیل اللہ شاہ سیبا غلطی رانا شوئے استومان امنا روانی کرلی دا غلطی قسی مکو گوٹ پکو پانی سی دا شوئے دا شوئے سیبا خو مجبورم غلطی رانا شوئے دعا و قذق پیمان ام چی اللہ ماتا دا گناہ مواف اللہ زمان جن دا خیر کی دعا بدلو کی دا دیر اثر کنا فائدہ دا پکیتا و خیر دے پکیتا او چی پیغمبر نئی نو دا پیغمبر سنت للہ شاہ چی خون اثر نو اللہ توبہ قبلون کی رے غیر مہربان دے اگر آستا وسیلے لے راستا وسیلہ بے ذات ہوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و فاسے و دفن و عرابی را گئے عرابی چرا گئے چی خبر سے چی نبی علیہ السلام و فاسے لے دفن دے القا نفس والی القبر ازان پا قبر باندیو گردو جڑلی ویا خیر من دفنت بالقاع یعظموه فطاب من طیبهن القاع ولا کمو اے بہتر سریا ذرا غلے ہم اللہ ویلی دی جب بخنو توبو باسی بخنو غالی توبو میں وقت اللہ ستا مغفرت لرا غلن چی تمہارا دعاو غالی و تن نئی دنیا کی انزتو کن پا جڑا جڑا باندی لار لار نصرے و خدمتگار ہوئی سو کال کا خدمتگار دی پتنیش اصحابانو طولو نمون معلوم دی او دیدے اس پتنیش ایدہ سوک دی اب یا پا دومر جمع کی مدینی تر آگیا قبر بانی زانو غردو او بیا خدمتگار دے ندا آغا پتسے ندا عربی سے دا عربی سوکو لکم کلو او دا خدمتگار چیو دا سوکو و غطبی روایت نقل کی غطبی نبی علیہ السلام خوب کل ادری کر رجل صلیت ازان رسو ازان وجنی اللہ بخلے ما اللہ تویید اللہ بخلے ادری کر رجل اچھا پا کتا لزلد اخلاص ادام فنودی من القبر ان قد غفر رک دا قبر و تاواز سویتو بخلے شوئی منگوائی تک دادا خود دے خبر پلار مورو خان دا چاچ پلار مور نئی امعلوم نی ناغتی حرامزاد نو تک دے خبر پلار مورو خان کن دا چاویلی دا ناغت چان نقل کرد ناغت چان نقل کرد دا ساڑے سوکو دا خدمتگار سوکو دا رتو خان مجھے بس تک گرے وہ کیا کتاب کے رو رکھنا کتاب کی لکھتا کتاب کیا لکھے رہے پیغمبر کو لو کتاب کیوں خطا لکھ لے گی بندہ کتاب سے خطاب کی رہی سنا دیو خا ابن قیم ہوئی ظلمات بعض ہا فوق بعض تیری دی تیری پیو بلد پاس تیری دی بنیادی مشترے ابن قیم مستقل کتاب لکھے دار مسئلہ باندھی ادا واقعات ذکر کر دی نو دیا فلقا ادا دروغ دی نو پا دروغ بانے تو وسیلہ پر ذات ثابت ہے اگر وسیلہ کر اور ادا ثابت ہے دروغ دی بنیادی مشترے دا شرطا نور واقعات شیخ احمد رفاعی قبر دا نبی علیہ السلام لار دا دلوی بابا معاصر دے شپکمی صدی پینزمی دا زمانی چی قبر دا رفا حالت البغد کنتو روحی ارسلوها تقبل ارض منی وحی نائبتی فهذه نوبت الاشباح قد حضرت فامدد یدائک لکی تحضا بها شفتی زبر اطلم پو سوچ فکر اپا خیال باندی ستار و زیل بر اطلم سلام بمی غل سوچ پر مکو دی وز پخپل حاضر شم اید اللہ پیغمبر ام دو جد ہے لسون دی بار کا چیز اخوال کم وی لسون بار چیز اخوال کم اپا زرگونو خل پوری دو پا اگا زرگونو کی تمنگ تا دو تن او خیست تایی سند بانی چیز دو تن او چی مگری دلی دو تن زرگونو خو پریده بنیادی نشتے ظلمات بعضا فوق بعض الصارم المنکی